تارا سر دا برسی ام راوڑای راوات راوات ورالا درد درد سو کور خوانی پکی تو موٹا کوا ملنو خلق راوان شد چی چلو سو ملنوی دیزن تپوسو دای کور والا خوی ما تا کنزلو کانا یہ دن تپوسو که شورو دا کم جنشی شورو کائی کوش کور والا میشویلی نیتا چر شدی امای روڑی ام گوز سر دا کنزلو خوز با تا کنزلو کنو اگو چی رب دیگر کنستا بیری کنزلی تو پورو خوز نو دیور کول کانا زن دی پخبر بیر تک کنزای دی ویزو با دو کوز کوخلیم کرا کار نو کازه دو کوخلیو کوخلی تانتین کوخلیو تو بی اب کوخلی دو دی کنزا و برا دا سینه چی دا غزه کتنی جی کت کی تو جی بلا ورمو جوش خیر خود تاریخ پا ثبوت پا دا خیم چی دا خبر شده دا او کنزا خلق دی ویزو تو دی کوز کوخلیم که اندو برا دلیم چی منو با کنزا دو کوز کوخلو اللہ میلم سر برکت تے بختور بھائی کی میل میں ملو سی ابھی رمضان مبارک کی میل مشی بختور بھائی بختور چستر جی کرنی اچھے پر روزہ کی میل مشی کیسا بھی نہیں سے پھر جو روزہ کے تو روکو کو کون اور کون بیا بخو نو کو کو چگل چکو بنا چا رہے جی کنا بیا کو لور کے کو کوز سٹور کو چخشے غبا زانت کی دے گا لگا ناکار چیا مسافر راجا سا مسافر لور کن گل کی چکن رجی جی کنا ودا مسافر لور کن نستا پزان بانی ناکارا سود دے نچے پزان دے ناکارا اندے سننا اللہ لولی ناکارا ورکائی اللہ لخور کرنا لن تنالو البرا تاتن رکو مما تو حبون چے خوف دے غور کا پخیر تر روان دیو علا باطنی من اما یمشی علا رجلائن داغینا بیا کم ناشنا دا پا دوخ پوتلل دوخ پوتلل نیدی پا یوخ پتلل نی پا دوار چیزی خودو پونا بوای کنا دوارا با چه تلتا بگیدی نو دوارا اندی یو با اولاری اولا باقی جاتا چن رفتار طول سده پا یه وقت پا در دوین و خودسی داره که همسا در همسا پا دیت استماله نو داره که پا یه وقت پا دلدی داره تا ناشنه نخ کری اللہ دا قدرت نخا او زنیدی یمسی اللہ ربا چه روان دی پا تلو روانه داره تلو رو دا پا دوار روان دی تیکر کرده روستای چپخ پا مخ که خیخ پا نو دا دوار پا یو دل مخی گئی نو پا دویم دل بانی دا روستای خیخ پا او مخ که خیخ پا دا پا یو دل مخی گئی نو قانون دی یو چپا یو خی مخی گئی نو پسی یو چپا یو خی بیار دی لوی صاحبو کیو گوره که علم که نی خواست کرن نو ننو جو پیتا رو خیزی چانو تا جو کلو گئی تارو تاو گور اسپی تاو گورا پی تلور دی خوی رو با دوا مخی گئی شو که دا نکی چی تلور آردی پا جدا جدا رفتار روانی بیار روانی گی یم شی اللہ اربا روان جی پدری وبانی تو سلو روبانی جس دی فکر کرے دا اللہ دا قدرت نخا اللہ دے پارسمانی توانا قدرت دے یقینا رو میں لگر تا سسا سا بیانونا عظمت تا دی صورت دا دی صورتون کی دا قرآن چی فضائل دا صورت بیان شی دی دا دی صورت مرا فضائل اپا دا شو عنوان بر صورت کی نشتی دا اول لکر کریو انزلنا فرضناها انزلنا فيها آيات بينات اپا دوین دل بانی ذکر کریم دو صورت نیان کی ولقد انزلنا الیکم آيات مبينات ومثلا من الذين یو در سمتا سوسو ومثلا من الذين خلوا من قبلكم درم دل ذکر کر اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات دا قرآن مثال درانا از صورت نور مثال درانا مسل نوری کے مشکات فیا مصباح اددی پوج باندی ددی رانا د معلمین صفات کو رجال بادران دی بادران لا تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ ابی اول مقام خود دی رانا پو فضیلت دی صورت د فضیلت پوج باندی زول کو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسم لجماتن د عظمت امر کرلے جماعتون عظمت داری چی کم کار بار کن آقا با جماعت کی نی اگر که آقا مباح ده آقا با نی بیا جماعت کی مباح خبری اون مکا نیکی دی پیش را دی دو گناه آقا خلاپری ده جماعت کی چی بار پزور خبری که جماعت کی پزور مکا بار اعلان که جماعت کی اعلان مکا دو جماعت تا خبری اوکا سمانا عالم را غل بیان کرا غون شد بانگ دا پا صحابه او کیوا وقتی طور بانی به ضرورت سو ده بانگ ویلو وقت نو چه غبه کل از صلات و جامعه منزل را شد یعنی جمعه زیل را شد صلات به اغا خبری تبی چه کمی خبری لبه را بلن اغیر تبی وقت به ده منزل خو بانگ بده کنه و بانگ بنو آواز بول چکا زور بانی اصلاح تو جامع مسلمانانو د دین خبر ادا راغون شولا نہ چاہ وہ اور بل تو بل ارے اصلاح تو جامع اصلاح تو جامع راضائی دا ادا دماغ خبر ہوا دا د دین خبر ہوا دا پوسٹر خبر میں کہوا جماعت کے دا دین دا مسئلے پوسٹر لگا مسئلہ بھی کری دا کاغذ بانگی لی کری دا یا آگے دو پارا درج ہو کر تخریف یا بول جوڑ کر اگے بانی مسئلے لکھی کہ داخلہ چیز دیکھی تو سبا بل اور تو بل لکھی یا حادیث لکھی کاغذ بانے بورڈ بانے کہ خلق دہی دکی دا د دین کار دے دا پکے ہو کا دا چک دا خود مدرسے اعلان اشاعت تے تو بل تشی شاعت بل شی شا دا د جماعت کار نے دن دا بل جماعت نباری بار بھی لکھی نو بیا کو پنزم دل بانی ذکر کرلا قد انزلنا آیات مبینات آیات چنے مراو علی گل صاف و ترگن اللہ ہدایت کی چاہتے چکو ہوشی الہ صراط مستقیم پلار نیغا بانی لے صراط مستقیم سرے صراط مستقیم اصلاح دا معاشرے دا صراط مستقیم حدود جاری کولی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر صراط مستقیم حدود دی صراط مستقیم الاداب الاحکام السمانیہ دا دی صراط مستقیم تفسیر دا سورہ فاتحی تو بولو عنوانی ذکر دے اہدنا الصراط والمستقیم مضبوط کمگا پلار نیغا بانی نسوال کو اللہ مضبوط کمنگا فعمل کولو پا صورت نور بانے اللہ زمنگا معاشرہ دا صورت نور پا رنا باندے رنا کا پدے باندے رنا کا نو پدے باندے مقتدیان وی آمین استاد چسوے اللہ دا زمنگ دا طول شریک خبر دا اللہ تیو مانا دا دا دا انفرادی سوال ندے دا زمنگ دا طول تا دا سوال دا اللہ نو تیو مانا رندا مانا الہ صراط مستقیم اول کو عمل کولو تا صورت نور بانے منا اول کی کنا اوصاف د مفسدین د معاشرے معاشرہ کلے چم د خلق کلویری او دیو بسر جس مروت او د تعلقات و خون تشے کئی قرآن کئی اللہ کتاب کی صورت نوری کئی او کئی بے تو معلمین رجال اللہ تلہین کم جے کی بدامومی دامومی پا جماعت مدرسہ کے داغ دینا کہ جماعت مدرسے تو نہیں دی نو بار دا سودا نہ کرتی ہے اس پر سدارا والا تھا مسلحین دا معاشری رجال اللہ تلین ام مفسدین دا معاشری چوک دی داخل لگ دے دا چی معاشرہ بربادی کمیری بربادی بی امنی بی باکی بی دینی چی پر ملک کرا والی اغدا دی وائی دو وائی با منگی ایمان روڑ لے پا اللہ و پلی گری دا اللہ بانے نچے پا اللہ و پلی گری دا اللہ دی ایمان دے دا پیغمبر پا قور والا بانے تو امت والی لگاو خود تس پا خلوی کنا دا عبداللہ ابن عبیر جماعت کی پیز وقتی میں امتی کی بشری کو ماوی کنا جہاد کی تل لے پا غزوی تبوک کیم دے تل لے خود کم اکی چی تل لے نو پسا دے جوڑ کر لے چی کم اکی تل لے پسا دے جوڑ کر لے منافقان و نورو دا احد تا ہوتی پسا دے جوڑ کو تبوک تا تلیو پسا دے جوڑ کو جنگ جوڑ کو مریسی کی تلیو پسا دے جوڑ کر لے پا بدر کی چنو قلع را قلع ایو کم اکی چی تلی سیاسی کو چی کم دے چی سیاسی لیڈر سلام ارگرے فی اتعلق دے سر را یا کلی تور سے دے پا پسا دے جوڑے امن نرو لی امن کی دا خیر نیشے دا اگا پا للا اور حکومت کرو ہر رب تصد حلو کی نو داو لذی کرکے عبداللہ ابن عبیس صرف دانے چی مجھ بے کرو نبی علیہ السلام چی روت امین بربانی بکینا سو دے پا پاس یو دم بودر ملک سے پو خلکو اللہ لوی رحمو کچھ دا سڑے مگل آرہ دا پیغمبر راو لگو اس تم سکو بی غر دی دا دا جلب پرین دا جلب یونو سای دا با دوی دا با کینس نبی علیہ السلام بخود دو یلا او چکل تبوک پا سفر کی قشی پا شیر ایو کوئی او پسیو جمارالا پاسی دا تالیبو تناسو پا انتظار کی جو پاسی دا کلکنس کین ملک دا کین کن را خی تا مونگو پی جن تا ویل تاجت نیش نبی علیہ السلام ام سونی نو عمر ام سونی نو ابو بکر ام سونی نو عثمان ام سونی نو علی ام سونی سعدین ام سونی چا سونی دیو چیر از ما در طرف با تو خبر ہو کنی از ما بوزرو چا سونی پا لاری و لاران وی زار لار زار دامود نکو ما لارو از بار تا بارو لار اپا غصه کده سرای مخیل آر آقا جمعت تر آر ولی وی دا چه قصه ها شدن وی الان راو برده یستغفر لکم رسول الله چه بخنه دلو غاری وی نای کم نرازم دغ بیمانی چه بلی جمعی رو بیا پا کزو سرگوره غیره که چه زده تایم نوالی نمانی سبھی کا مینا کہہ دا کارو کا دا کرو سا کہنے کم پد سلٹ کیوں خری کیوں منہ شہر میں کیوں کارو کیا بیستر کی کتے نما چاہتا تھی محنت کا دماغ جو ہے من لا خدا کا چاہ دوں مرنا چاہیے دل تو منہ شرم ہو لیا اور اس لیے شرم ہوئی گیا اشارے میں پا دیجیے بے بی بی نے کار دائی یہ طول فریق ہو میں پیمان پا اللہ وائے ایمونی یوم دروغ وائے ثم یتولا فریق منهم بیو موری اوڑلو دولا پس تدی اقرار نائے وما اولائی کبل مومنین واروی ندی دا پریتا یک بلکل ایماندار دا بلکل مانا دی بیکم خاص انجن کدر ہو باسم باوی زائد رازی دا زائد مطلب دائی چکہ دا نین مانا پورا دا دا نیل چی دا این مانا کی با زیادت نرازی مانا کی زیادت چی دا پار دا تقویت رازی پار دا تاکید رازی نفی ذکر شوی را نفی دا ایمان کی نکد شوی را ما اولاک مؤمنون نید مؤمنین نید ایمان دار مانا ٹکوا نو بے سر اکلا کن نید بلکل ایمان دار یو زر ایمان پا کنشتی دروغ وی دا دا معاشره فساد چی جوڑی بیزاکی را ولی ایمان دار نید او کل چی بولے ریشدو اللہ تعالی حکم دا قرآن تا ایسا دے سورتی نور مانا او ایمان دے ریشی پیغمبر تا ایلی پیغمبر خونو مانا دے پیغمبر کورنو که سنگا امنو امانو او سنگا پردوا دے پیغمبر نے پردہ کولا او پیغمبر دے پردیولی چی پردہ کوای دے ون نے پردہ کولا نبی علیہ الصلاة والسلام ناسو دو بیانی سر دی اولون راگے اولون ابن مکتوم عبداللہ ابن مکتوم راگے دو پا نسی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی تاسو پردہ نہ کوئی وی دے خون دے رسول اللہ لون دے پیغمبر علیہ السلام ہوئی افا عام یاوانی انتما نو ولی تاسو لان دے یای مانا که دے لون دے نو دے نظر نلگی نو تاسو خلگی کنا مجبورو خزال لشد نو تاسو تولی گو رای افا عام یاوانی انتما ولی انتاسو دولا لان دے یای ناری نتا بیوج کتلون دی کنا مجبوری زال لشد نو تو تو گوئی کتا برا افا عام یاوانی انتما دو پیغمبرو منائی لیا کم بینام دیتے رو بلی کتاب دا اللہ سنت دا پیغمبر تای چی اگا فیصلہ ہو کی دو پو میند کی نو فیصلہ بیای اوڑا لگو مو رزون مخلا ان کی کشی دول حق یا تو الیه مزینین دے خبر کی وہ دے بیا رازیر تا مزینین تا بیدار یقین کہ ان کی بحق بانی چوز دو دنگا خبر امرائی فی قلوبهم سورۃ النساء کے علمان و تفسیر ذکر کری دی علماء دا حدیثم دا دو تن خطر آلا یو پنج وقت من گزار او تسبیح و آلا تعجد گزار او ذاکر و شاکر قائم اللیل و صائم النہار ان خطر چا سر آلا یہودی سر آلا یہودی تو یہ دے چی پیغمبر اللہ علیہ وسلم ہو کی دا گا سرے ہوتا ہوئی دا چی دعوائی دا چی منو پیغمبر اللہ منو پیغمبر منو وطانا او کمی منو وی نا کعبو بن اللہ شرف دا ساس مولا لزو جج شب لزو وی نا جج لخونو دو ساس عالم لزو پیغمبر پر شریعت پیسہ لکو زمان پا قانون میں نکو مطلب داو چی زمان کزور شم خودی بیا نمانی کن اووری ایما بیا نمانی نو دل ازو مجبور ہے که نبی علیہ السلام لارا چه خبر بیان کرنا اگر پرو ازاکر و شاکر چه و قائم اللہ رسول من نحار امو جاہد اگر پرو پیغمبر علیہ السلام یہ تو غلط ہوئی کنا چرا اوات اللہ دیو تو بیاوی من خطا شو دا خوال سرے علاقائی دا علاقی قاضی لوری جج لوری فیصلہ اول غل ہوئی دریم نمبر بیا سینئر جج دی سیول جج ہے دریم نمبر بیا سڑے سپریم ہائی کورٹ تے بیا سپریم دے دامنگ سپریم کورٹ لراول رابا اول آغا دی لوئی دی آغا دین شروع کو نیدی یہودی پیسا کارو آغا دیل تلاشن بیا وڑی نظم آغا سا کار دے نیدی چیزو عمر تے بلد آغا عمر رضی اللہ تعالیٰ در رسول علیہ الصلوۃ والسلام در طرف ما مدینہ کی مصالح قاضیو اختلاف راضی دے دو تنو ناول و فیصلہ دلوڑے دے بے جوڑخ کے یو برسرا چی او نسولا پا جوڑخ سمران نغلل نو بیا برازی نو قضا بالے کی اے عمر لزو غلال آولا پسر طویلا یہ چی دا سنت خبر اللہ پیغمبر علیہ السلام حکم کو زمان تا جوڑی موڑی خبر پکی تا امونو کرنا امنگ جو تاجو کرمگ تال رال سے خبر کی جوڑا پوچھے ویسے سے شیو دے دیا صحیح لال الاس نکما ویتا سدم ہو کر دراصل چورا راوستہ کا سر پاک کا زبان مردار کا چلے پیغمبر فیصل نمنی پاگی بانی اپیل کئی عمر سا خدا آقا اپیل چورا دبل تشین سے چورا باندی ثم یتولا فریق منهم وما اولئک بالمؤمنین ووڑی ادیدو بالکل ایماندار دلتے ہوا مسئلہ ذکر کا کہ حق دو نراش جو آگا تا مزرینین تابدار صحیف ظلم باسر ہوشو ولی دھون کی دے مرض حق دو دیں کوش دنو مثالی ہو دلتا کی من سر نیزیو نکاح کو علیمان کی دکلی وزی اصور بورتن زی بورتن نیزیو نو بلتو کرانو اصو مایسو مہر سو دے دوتا نمشاران ناس ماویسو مہر دے پینزہ در روپے کہ دلے در یہی جنا خود تو روپے میں دا خودی ہی جاتی وقت کی دا شدیر جاتو دیر ہی جاتی بلو سر عجز اندستار آرے دے ناچار دے غریب خر چلے خرا دا بورد کمتے گزارا ہوگا آگا پریخوا وی خضا دا میتلاقی کزا دے نکمو تو ماویس صحیح دا ذرا پاکی دا مایزیدی کی نکاح دسا جاتے خود جو خارتون جو خارتا ہے گتا خالے خارتا کا تیرا پاس ہے خبر کیا بولو چاہ نکاح کڑے چل بشی ہو تیرا لو کال میں کنو تیر سے داغت کو جن بل سڑی کرو کو جن کئی کو جن کو خیر سر تو بوت لم نو چلے بوت لما آگے چتر روپئے قانون داؤ چتر روپئے دا رجے کی دیا کی دیا رہتا داغا چین سواخ یا نو ریپری دی دیا بدم بانا خلا اگر چی سو روپے ویلیم ددر جی روپو مرو روپے وی سالور دروی زمان خیال لکدا شو وی روپے کی خواه شمار که اغوالا جرگه کده زی روپے شمار که زی تی کی خواه زوی لار ما سر کتا کرده زوی لار کورتا دیر ما بیا سو نکاتو دیر مویشیم زی تیزن ننگار که میا غلیشی دی کنه دیر باتی مویشیم تا پین اما مای سوائی میدان راشی دولا که ده دو مرو ودی گینی چه سر وادونه دا طول که ده ملا نمانی که ده بل مرو ودی آقا تیز چندی پارشی دی نده موری سیف روشی موری سیف دشی جاتی که دی جاتی که لکه چه شکای این یک کلا مولا چه پا در آزی موری سیف بمن روالی موری سیف بمن خبر اگواری اکا ده در آلا نده بیا روالی موری سیف داشه قصا داشه قصا اگور ده دین خبره دم خوصا اقا من اللہ تا کل من اللہ ده دینه پی جنم غریب غریب کرے اللہ اللہ ولدون کی مرض دے منافق دے سکا امیر تابو یا پشک کیری جو گورے سے بھرا تھا وہی یا یریگی ظلم بو کی سر اللہ پیغمبری ظلم بو کی دوبانی اللہ پدوبانے اور پیغمبر یہ زیادتی بہو کی کم خبر ہے اللہ زیادتی نکی دزدر کے شک بے زیادے او بلا دا ظلم کی منافقت تے منافقت نوے ازدر کے شک نوے اللہ چا سر ظلم نکی پیغمبر یہ عالم چوئی نا بدا قرآن سنت مسئلہ کی نتوالی یری کی چن رازی اقینا دے قول عیب قول دیمان والا اقرار کلو بل رشی اللہ پیغمبر تے دادا اللہ حکم دے داد پیغمبر خون رہا علیہ الصلاۃ والسلام دے تو بل رشی فیصلو کی دو میان کی صبحی سوال دو دا کی وائی با اقرار وکی چلی بوئی منگو منلو منگو اور رو منل ام دقا سبا کم رضی خلاف نکم اور دقا خو ام المفلحون دقا لویان خلق دقا تان خاص دقا دی کامیابا کامیاب بری علیم دا دی ارے سر سورہ بقرہ آیت تل کے اولائکا علی ہدی من ربہم و اولائکا ہم المفلحون دویم دے ذکر کا اور فرق کر دا پہ ہدایت روان چیز قرآن امان اللہ از پیغمبر منلا نو دا پہ ہدایت او خاص دغدی بریالی او چی منی دا اللہ اور پیغمبر منی دا اللہ اند قرآن منی دا پیغمبر یہ سنت چی پیغمبر کم بیان کہے دا پیغمبر السلام منی دا پیغمبر السلام خون سوا لوری وعدہ کرلا پخپل اول نکاح کو تپوس پخپل عالی کر لے ایمار دیبور راکا عالی تپوس کرے دے اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے در کو نکاح دل کون نکاح لو کو اد نکاح کون نہ رس جو کرو لے گلا یو مانگے دے یو جام دے ایو کہ دڑ کی دی بیجی مسئلہ دا دے لو کری اگر پورتو لے گلا نکاح لو کرے پورتو لو لے گلا نہ پکے جنگ جو نہ پکے تا ڈو نو نہ پکے تا جس پاس نہ پکے دا لو چنو دا کی وعدے تو نا اتر امریکی پوری ٹیلی فون نہ بو کیا کاغذی نہ بوئی گرا سے مدارا بھی تو کوتا سرا سے نہ کہ گانا جوڑے کی نو خام خاپ کیا رہا بھی تو کی گیا گانا جوڑے کی کنا نو دادا رسول ایسا نے دا تو خدا یقین کی ماں تو یہ مالا بٹا کا نہ کہے تو خدا یقین کم چتا دا رہا میرا وہ سے دے کر لو تب نہ رہو کہنا چاہتا کہ کتاب لڑا ہو تارا وہ سے دے لو چیز نہیں کہ دے رہی تھی نو پریتی بھی کتنے شروع کی ادا درز ضرور شروع جی پیغمبر السلام فاطمۃ الزہرا علیہ جل جنج سنی سے بے دی ہوتا دو تن جینا کونا ایو کرا گور تا بول لی ادا جو لو کو مول یا با یولا دا غور کرے ادے سی کی تو شی بابو دے یو سی تے خو بابو دے یو بل تا سی تے خو غالبی دے یو بل تا خو چجی یو بل تا شی کرے دا بل تا بل شی کرے دا سلطنت پر لڑکی دا سی دا جنگو دا ټول یو کوندو کې کې کماوانا غا صاحب یی کی واج به درو دی اوسه ټولې به یو څه یو برستن به بل څه بالغ به بل څه دا په ما کړی دا وګت کی دا د پردی کول روړې لېږي چې دا وکړل شو ډوړه دا کو ټول مال او تاسو به دلیا سم خدای خدمتګار یم دا غم او اخلاص ټول به قرار شي دا به ټول دا پریتی به جوړه کړی نو پیغمبر هغه ته خون وکا وګورو ته اریوانی عملو کا دے پیغمبر کون تراغلی پاگی عملو کا میں سوی رہے ہوئے کہ سامن تولور تولور بستنے پینزے پینزے رہو توڑی میں ادھا وڑائی اب دلائیں بالا سنے کے سم رکھا ہوئے کہتے رہو ادھا سے چھرکے میری سردہ خود یو بالا کی یو تاکہ میں خواق کسا نہ کم کرا خدا یا سوی آرکی سری کرا یا سوی اب کور تولا سوی خبر اخلا سکے دا ویدہ چی دیر نو پدی بانی سرے خاص نو چی دی دیر نو تب ایسا دیر کی پس آوے دیر رائے آل تا خود سری نو پاتی گی کنا خوال تا خواق چک بری سرے خود بیا را دی وارے چی سری سرے لو کولے سرے بم دا تے نو گئی جی دی نو پکال ویل پچھے سرے دے پچت پچھے سرے دے برغول پچھے سرے دے کٹوے پچھے سرے دے روک سو پر سخا دا وقت ہے ابھی ادا کسا دے پیغمبر ہما نہ کنا قرآن ہوئی دے پیغمبر تابیداری اکائی دے پیغمبر ہما نے اطیع اللہ و اطیع الرسول دے اللہ ہما نے دے پیغمبر اب پیغمبر پر لوگا سے رخصت کرے گا نکاح والا وہ جماعت کی کرے گا پخپر والا کرے گا تو علی شرمی کی پختونا ویدا دا شرم خبر اندر شرم خبر کرے گا پخپولی کی پخپو بروانی دا شرم خدا دا چی تو لختیم نکا کرے چی بلکل پاک سترا پا وای یو سمو تاکی دم دا شرم دا پخپو لخپو لے گا کنا دے بانی عمل نکو جماعت کی نکاح نکی اب پخپو لخپو بانی دا کو شیر پخپو لخپو لے گی دا قصہ پیسا بکشتے سامان دیر اگر تو کیلی جوڑی پیو در رسی خود جماعت کی دی نکاح کولو خبر اللہ لانے جرا دری داو تا شرم کئی جماعت کی بسر نکاح کئی کل جو بلے رسی نو آتو کی منی دا اللہ را پیغمبر و یخش اللہ یری دی دا اللہ را پا زڑو کی گناہون مکر دی اللہ دا زڑو نظمونگا دا طول توبہ دا یا اللہ ساسو دا کاسی دا دلوی ما ما وکیل کئی زمونگ دا رپوایا اللہ تول گناہوں نے منگتا معاف کا یا اللہ انسانانو تے معاف کا اللہ پیریانو تے معاف کا یا اللہ دائندہ دے پارے پا دین بانے منگ ٹوٹ ٹین کا اللہ تول مسلمانان دو نارینو تے معاف کا اللہ زنانو تے معاف کا ویخش اللہ یریگی دا اللہ نا پزورو کے ویت تقی ازان چی ساتھی پر آپ ننکی کی بیا احتیاط کی ابیا گناہ نکی اولائک هم الفائزون داغتان خرزدغ دی کامیاب صلور خبری دی کرتے یطیع اللہ فی الفرائض رسول و فسنن یخش اللہ فی ما مضا یتقی فی ما آتی یو بادشاہ لکلو فرنگی بادشاہ ما تداس یو آیات قرآن کے اوخائے چه ده تورات انجیل زبور و ده صحیفو طول علم نو بکی تر اغوندی عالم تا چه خبر راستی زیده سی تا پروش کرد اغیم دا یاد تی طول پدی کرا گلی طول گن اده طول آسمانی و کتابون تعلیم پکرا گلی یخش اللہ یطع اللہ ده آسمانی کتاب منل بی دا شان تا رسول او ده پیغمبر سنت منل بی دعوت ده ده ده کلمه هم ده ده دویم خبره یخش اللہ گناهونه کری یخشت ده اللہ ده ده طول کتابون ترقین ده اللہ نده یاری دو ده یتقی فی ما یستقبل راتمن کی گزان بکی طول کتابون راتمن کی گزان ده بکولو خونه کری ویغا پیرنگی بادشاہ منصفمو عالممو منصفمو اغا مسلمان شوی ده تورات انجیل زبور ده طول صحیفو ده قرآن طول تعلیمات دی تلور تو کرا گوندی یقینی دا کنا دا شانتا دا غرائب القرآن ملی کری دی اور تصویر لعلوم التنزیل آدم ملی کری دی سمعاها بطریق من بطارقت الروم فا اسلم وقال انها جمعت کل ما فی التورات والانجیل کتاب التصویر ان علوم التنزیل دا شانتا دا ملی کری دی کتاب سأله بعض الملوک عن آية فيه جامعة فذكرت له هذه الآية تپوس چه ندایت لکره جامعه در طولو کتابونو او وارد یو عالم ناپ مسلمان شو ترنگی ناپ مسلمان شو امدہ ذکر کی ویتق ہے اچھوئے ریگی پراتنم کی کم عمر بن عبد العزیز خپل عاملان ته لیکلو ان یاخذوا بالسنه په سنت عمل کوا خپل حاکمان ته لیکلو عمل په سنت کړه پیغمبر طریقه او دا به وی ان لم تصلحهم السنه فلا اصلح هم الله ان لم تصلحهم السنه فلا اصلح هم الله خلقو تلیکلو چی خالیس پا سنت طریقہ تیرینگو نو خلق نسدی جی بغاوت کی ویچی پا سنت بانی سم نشنو اللہ دیدو سم نکی خطا سو بلا طریقہ نکوئے بیر سنت تا سنت طریقہ بانی باتی رئیے فلاح اصلاحهم اللہ فقسمونو کی دے مسیدینو دو معاشری یو دا چی پا خلقو منم منینی چی مقرع زی نداغی بخلاف کوئی دن کنزاگانی بی کنن دا اللہ بانی پا خقسمون رائی دے خبر ہے کہ تاو تو ہوئی یقینی نزیبا دو جہاد لا نصلہ دے جہاد لیا خرجن نزیبا دو یا لیا خرجن اوو جد اخبری را دینا زمار تی را دا چی خوشی تاو انو بس دبا داگین وزم آگو پردم ساقو بان دے قسمون کی وائیو تا قسمون تلکوائی طاعتن معروفا تابیداری معلوم شیرے منل معلوم شیرے اب آسی دنیاوی نشتا قسم انتسا جاتے چتاو منل پت بولی یقینا اللہ دے خبردار جاوات چتا سکوئی یا طاعت معروفا طاعتکم معروفتن طاعت معروفا مبتدا خبر شن نکرہ دا کنا خوچکل دا محکومیت صلاحیت لری نکرون سے کی تمرتن خیر من جرادتن دا شنطر طاعت معروفتن یا وہی چیز دغا مضاف دے مضاف علیہ حضر دے طاعتکم معروفتن ساسو مدل منتوالوم دی چی اگر دخلے کا تیرے اللہ پو اگر عمل لکی دیمان دور نشدے اکینا اللہ دے خبردار دا دے چیتا سوی کوائی امنی دا اللہ امنی دلی گلی سنتی امنی نکوار دیتنا بیشک دی پزمر زبانی آ چیز تبار کرشی دی انہ رسول استاسو کو جمعا چه تاسو با تبار کرشه ده منل او کتاسو یو مانه پسام باشه انتو تیوهو تاحت دودو پیغمبر مانه پسام باشه سنت مانی نو اللہ با پسام های سنت نو مانی نو پسام که دل نشوی آنیشی پلیگری دا اللہ بانی لیکن رسول اللہ سرگان از ما پشانته ہو قامق قلیو مسئلہ بیان کن اخیر کی او ما علی رسولی لبلاغ مبین یعنی دی رسولی بلاغ مبین یکو اکل یوما علینا الا البلاغ المبین تا سب بلاغ مبین کرے دے پیغمبر وی مانا کار سیونو شو اللہ آدھے زان میں بلا بھی مبین حکما علیہ نل بلا بر رسولان بلا کا باشر و بس یہ سنو کو بچے خبروں کو باقی بر رسولان بلا کا باشر بلا کا بہت عربی ہوگا نا بر رسولان بلا کا باشر و بس میں لوہے کار دیو کو لامبر سر مورچہ دیو لسیکان دے ٹول پاس آ کر ہتا مسئلہ دیو بر رسولان بلا کا باشر و بس اللہ وعد اللہ الذین آمنوا البشارۃ العظمۃ الدنیویہ معاشرہ درست کر چکا اللہ قانون جاری سی حکومت بدل ادر کم ہوئی خبر بانے کہ گئے دا معاشرے دے اصلاح قانون ذکر کا حکومت سے تو ہوئی وی لختر را گئی خزی خوری را لختر تھی وی دا گئی خوستا میڑا زمان میڑا دا دی میڑا جمع شد غون من لختر دے حکومت تو شے دے خدا غبے کنے چی دا چمشی اور دا بل چمشی دا بل چمشی بیاغ بل کریشی بیاغ بل کریشی سورت نوبا نے عمل شروع کو اسلامی حکومت جو چکا سورت نوبا نے عمل شروع کو سورت نو آخر تنظیم ذکر کی کنا نہ تنظیم بدور سی امیر با مقرر کی امیر المومنین حکومت جوڑ سو دے پتا مجھے ادا بد غیب و ناراضی پمبانی پہ حکومت جڑی ہوئی ہمارے ایمان ہمارے صالحوں کا خلافت سے موعود دی ہوئی خلافت موعود دی وہ چتدا کار کہنا اسپک نمبر ہوتا ہے بس خلافت برش نہ راضی نہ خلافت جو سکول واری لوز کرے اللہ ایمان والا سرا دا کم دی ایماندار بگورو سو صورت ایسی ایماندار گورو کئی صورت بخارہ گورو دا دی صورت ایماندارو گورا لوز دی اللہ دا لوز دا اللہ دا چا سرا چی دا ذرن امانل دا حکم دی صورت ستا سنا وعامل الصالحات اچی کارون نیکو کرا معاشرہ ام پا دق بانے درستکرلا صورت نوری ازدکو سورت نور دا ملک معمول کو تو کور کیوں پچانا کیوں جماعت کیوں اجرا کیوں اور پچان کیوں بیا پکیلی کیوں بیا پا علاقہ کیوں نو دا دوسرا اللہ وزید اللہ عمل الصالحات دا چھے عمل الصالحات ہوئی چھے مدرو جا کئی ہر دیکھ چھے بزدو پنید بانی عمل الصالحات مدرو جی نسی عمل تک عمل صالح نہیں چھے دی نسی عمل الصالحات دا دی سورت آگا چھے آگا عمل الصالحات یتعی اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ اولائک هم الفائزون دا دی اعمال صالحہ نو چیزو دا کرنو کلو لا یستخلفنهم فی الارض اللہ بولو زیور کی دنیا کی خلیفہ گان بگی کما استخلف الذین من قبلهم لکا چی خلیفہ کریا چی دنو مکی تیر شو خلیفہ گان تولی کیو تنی یہ بھی پر ملکی کنا پر طور دنیا کی بھی پر طور دنیا کی رہو ملکی بھی یو با خلیفہ حضرت لا یستخلفنهم ٹول بات شان کی ٹول بات شان کی جی؟ مانا اللہ با ٹول زیر خلافت ور کی نو دا ٹول بیا پتی بانی چھو مگلو اس خلیفہ پا کار دے بید خلیفہ نا کار دے کی خلیفہ ضروری دے کم استخلف اللہین من قبلیم ناغمک کے ٹول لباس شوی ور کرے پیغمبر اسلام وفات سو نو یو دا منصور را گون چھو خلیفہ پا کار دے نو خلیفہ سوک پا کار دے وی خلافت کو حق دا مہاجرینو دے خو یو با سر زمگ نئی ولی یو با زمانگ نہیں ہوئی مطابع کولا ایز خلافت مطالبع کولا تاسو استحقاق ثابتا ہوں اتاسو امیدوار کی دل خرد دی مو امیدوار کی دل خرد دی کنجی سر بیا لنگی در ازی بیا با کولی شی تی امیدوار شی بیا با لنگی جو وی خلی استخلاق امیدوار کی دل خیلی اگا چی امیدوار نو امیدوار امیدوار نو حق منی دی خلافت دا مهاجرینو زیب آغن چی پوہ دی پدی بانی چی ابو بکر کو پل زیوز رول لے مطالبہ دے چی منگو سر یو تنی من نامیرن و من کم امیر یو زمنگ یو بستار سی دائی والی کاؤ نا دی وجہ دی تلگوانی فکر رو کئی دا با مخیل راجی کن را خوبتا سو طول مکا برگام کنی خوش پگاتر را جی پاس بزائی پا مخوانی نجزائی نزارن سجاو سی ولی امیر پکار دے حکمت داو چی پا تاریخ نظر ساتی وجہ داو چی دا دغا وقتا پوری دا کافر و سرا جنگون دا کم دین سوروشی دا چای قیادت کرلی انسوارو کرلی خون خود نبی علیہ السلام وکنا انسوار با مخی مهاجر با اپسیو مهاجرین با ازان رسو کل حق زنون مخیتا سمون لگلی مون با مخیو مهاجرین چی دیر جسی دی چی رسو رسو راگلی مسلمان شی پلارانی دو وجلو زامن لو جلو رشتہ داران لو جلو بیجتے لکڑے دا ہر تشیو دو سر سیاسی اعتبار بانی یار دا دا سنچ خلافت یوازی مہاجرین تشویش ا مہاجرین کی زور جاتے شروع سے پمنگ لاسوا سے زمنگ زڑے خبری را برسی رکی نیچے منگو سر کیوں منگو سر نیز دیو نمگ و محفوظ دا پل حفاظت پار ادا کر گئی حق دا دفاع حق دا حفاظت پر استعمال ہے ابو بکر صدیق عمدہ خبر کر لوتا وہ عنوان بدل کرو وی نحن الامراء وانتم الوزراء امیران بمنگے وزیران بتا سے مشیران بتا سے اے پدق عمل لے بس خبرو لگے رکھنا وہ فرق صرف دار آگے کہ پر حکومت کے منگ زان سر شریک کائی کہ شریک نسی نو منگ سر یرادا نزدے ہو جن زان شریک سیاسی حفاظت ابو بکر صدیق سے خبر ہو کہ نحن الامراء وانتم الوزراء منگا میران او تاسو راشن تزم منگا وزیران دخونی والا بتاسو اے پتا غی عمل یو سری خلاف کاؤ نور طول پتا غی اتفاقو کاؤ اللہ فانی لازکی او دا ابو بکر صدیق یو سری خلاف کاؤ اگر تینا پاسو نوز یو پو خلاف کول بانو خلافات نروانی گی کنا اتفاق مسلمان دیرا کم استخلف اللذین من قبلهم ولی مکنن نلاهم ایتینن اللہ با مضبوط کی دولا دین دو آغا ارتضا لهم دین و موز کاؤس دین و موز بولا مضبوط کی روجہ بولا مضبوط کی بیا با روجی نوے کی گی بیا با موز کاؤلے شی نموز اس نے کی پا امریکہ کی نکی برطانیہ کی نکی پوروس کی نکی جاپان چین اٹلی کی نکی گی پول دنیا کی کی گو لو لو جماعتون پا کتابات دی موز خوز کی گی بیا با روجہ بولا دین مضبوط ہم مختیم کی دے روجہ بولا دین مضبوط ہم دین سرے قانون دا اللہ دا کتاب قانون دا جنگ تیرول قانون او دین دا صورت نور قوانین مضبوط بکی اللہ دولا تین بکی دولا دین و قانون دا جنا چا اللہ اللہ خواہ کرے دے اللہ یوازی مجھ خواہ کرے دے ورضیت لکم الاسلام دینا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دا قانون دا تاثر خواہ کرے دے ادبیت منلو تاثر رضا کی گم دموز ندی ری دینی ویلی ورضیت لکم الاسلام اسلام موز ندی یوازی نا روجا حج زکات بلکہ اسلام دا مجموعی قانون دم دے چی پاک قانون کی موز دم دے یو جو آن پا کیا گا دے ارتضا لهم چی اللہ دلو خوک کردے ولی بدلنهم ابدر بکی اللہ دولا دینهم اللذی ارتضا لهم ولی بدلنهم بدل بکی دولا پس دیر میامان یرا با ختم شی پا دنیا با اقتدار دا مسلمانی روب با دا مسلمان پروتی با با دا سرگ با دا سوک نگولی خو شرط داده دا حال لی او حال پا من دلده شرط قید زاید فائدت الخبر که مراد تشی قید زاید جا انی راکبن مقصود دا جا انی ذکر نده چی جا غراغه دا راکبن مقصود دی کلم تو فوه الافیا صرف دا خبر ویلندی مخ پا مخ مصر خبر کرنا قید زائدی فائدت الخبر اغیطه یا لازم فائدت الخبر ندل تم دام رات دیت پده سیال چیز که او زمان بمانی یا بدوننی دا عبادت دی مختنی صورت لبوه صورت تو احالا و قوم هما لنا عبدون عروس صورت لبوه صورت تو احالا عبدت بنی اسرائیل قرآن با پا قرآن حل کیگی که نبل تب که اجت نبیخیگی یا عبدوننی نقانون با زمان بانی لکه ده فرعون غنی چه قانونی بنی اسرائیل لاغو کرا غبانه منی ده با نکی ادو بوم ده خدای توب دیتونه چه خپل قانون پا خلکو لاغو که لکه ده فرعون یعنو ده اللہ قانون بمانی بعدت پا که حکم بمانی پا کل جن پا طول شعبه ده جن که ایکی اوزما هنوبرا شدیقه را سرا پا قانون که چه حکم ده معاشره ده سمولو ده معاشره ده اصلاح خبر بیوازی ده مایی دبل بانے مانے چی پا دیو اصلاح رازی چی کور پا کور بانے سکول جوشن اصلاح با خلق با طول وی تعلیم یافتشی اچی تعلیم یافتش من دو بیا پا خبر پیجی تعلیم یافتشی کن بیا خود پا خبر پیجی بیا جیسا سوائی ناغا جو تیار دیتون بیا پا کسی سار نیشی یا بدونانی لاو سی کون نیشان اچی کفر او کو شرط بولا دائی حکم بمانی دما اچی حکم دبل مانی یا بدون غیرهو اویس رکونه بالله شایم دا آقا با قانونی او سرکومت دا دی کوششی دی قانون دا غیر از با دا اصر شریکیم مدرسه که مجانون دا غیر تتیار شون یا عبدونه اویس رکونه بیشان عبادت دا جرنیل کئی دارا قانون منی دا دین پا خلاف بانی اشریکی دا اللہ سرطوک او پا دے بانی معاشرہ درسی کی چکور پا کور بانی سکول کم اما درسی با حال سمی کی چکا کیتا پل ماسٹر چنم کنفیٹر والاور کما اداو کم اداو کم نزید تیار دی لاو چرکون ویشان ومن کفرا علی عبدوننی زماب منی زبرا سر شریکی تشیوم پا قانون مدلو کی انجیول والا شرک راو دی ان جوز والا دا معاشرے تباہی و فساد راولی او شرط بدائی علب و قوم چه زما بمانی ندبال آغا دا بین الاقوامی کفر منی و لا اترکون بیشان اچه کفر و کچا کفر دا دی صورت تے نا شکری و قرار دی آنا بالکافر ساتر للحق فلذالک جعال و فاسق امام راغب رحمه اللہ تعالی جو کفر حکم مانا کفر دا عمل دا صورت النور مسائل پخبور نوی کی رواج نکل اللہ پاگی عمل شورانو کو مدد خالق فست دی بیاننا فاولائک هم الفاسقون صورت نوری واورد زنان دا اکنارینا ادائی خپل عمل لکا ادائی موافق تیرے دلی شورانو کنو کفر حکم حق پت کو اب قرآن دا صورت نور کو مسلو بانی حضر دل تو ساو پالی تخبور مانی دا خبور دلان دے کفرا فولائکم الفاسقون او کفریو کو یعنی دائی دی اصلاحو نمانل بلکہ دائی دی پدی دی اصلاح دی پار نور قانون رو وکل فولائکم الفاسقون نو دغا خاص دغا پلیتان خاص دغا دی و تنکی دین دا اللہ نا الکاملون فی نو کامل فاسق کافر دن تو پر او پکیتے نشتے او دروہ ورک زکاة اما نید اللہ دا پیغمبر دا زمر تا چیز نے ذکر کی بدے گی دا دی صورت دو جنی ذکر کئی کنا دا پیغمبر امانای من یتو اللہ و رسولا دای ذکر کرد دی ادام ذکر کرد انتو تیو تحت دو کتا زمانای رو تصاو باشای چیز صورت نو مانا لی دام ذکر کرد چی پخلو وی دا قرآن مخیلہ دا پیغمبر سبق لنرازی او اینا لی نرازی پیغمبر مخیلہ نرازی دا ایماندار قول بسی اذا دعو الاللہ و رسولی لیاکم و بانام ان یقولو سمعنا و طعنا اولاکم المبلغون دا طول تدی صورت فضائل بانی دی صورت فضائل دی صورت نور ازا کچھ ملکی نورانی جی شدیا اتابیلی ملک راشی چدا و نکلا نفاسر دی ندین روسی و اقیم الصلاة دا خبر امی پریخ ملک کی دا اللہ و عدد و ایمان والا سر چا عمل نی کئی صبح کئی زمکی کی بورا بات سوئی ورکی نطول اللہ مور کلی استخلفنم نا دا خلافت حق دار بائی کی خلیفہ و دو بغن شی خلیفہ با مقرر کی ام دقا مسئلہ دا چه دا چم جور شو او سارا بل چم جور شو سارا بل چم جور شو پا خپل با دیتا تیار شی چه مگلے او مشر پا کار دیو او مشر با مقرر کی خلافت جور شو او دو بل کلی تا خور شی نو بل کلی تا با خور شی بل کلی تا نو خلکو تینا دا گنای دا چه تی ایمان درست کا عمال صالح کا و منزون تا جدن دیر کا اپ بات صحیح پہ غور کے مگر دار خلافت ولی اغم موعود دیا باسی رضی دا اسمان نا اسی برازی قسم دے کے ادھر در کو رسی نور پہ اس پائی مصر بیرے کی نفس پہ ہوا تتنی خدا تعجب خبر رہا کنا ہنزان نکوئی نصبہ کی نجور کی بیرے کی نفس پہ گتت نزدی پہنی پیتا دا مغو پہ کتر روان دی اوی اجی سے تلویلی بات صحیح تا تا پریدم نوازشری زمانہ حاجی صاحب سے وہ لکھے پریدم دیتا وہ حاجی صاحب اس میں دے رہے ہیں میں قسم دے کہ حاجی صاحب لے ہوتے حاجی صاحب پوٹے پوٹے کی ادا حاجی صاحب لے ہوتے ادا سے تو وہ جاتا سٹو سو وہ لوگتے حاجی صاحب سے وہ لکھے پریدم دیتا دو پجے تم علی چمنگ لے بہر آتے لکھا تارے در کے مالے وندر آتے اس چلے استان انا رہے ما ایمان و عمل سالے صرف پتہ کشی کی گنڈ منڈلی دی دن کوری در کئی کو ایمان دا قرآن کا عمل دا قرآن کا اللہ ویلی زور کم لیستغلفن من فلال کم استغلف اللذین من قولین لا تحضبن اللذین کفرو موجدین ادرو مدور کے زکاة امن دلی جلی بیا دلی جلی امنا سورت نور لعلکم ترامون ترحم سید باری معاشرہ کی با رحم اللہ راضی دا جنتیانو کی گی با چی قانونی خیالون کے با کافر باری کمزوری کو ان کی ذا اللہ پہ مل کے کافر بہر خلاف کے قانونوں بجوڑے نو سمو اپاغی بانی عمل سم نکی چپا دو قرآن نہ پبار پا بل قانون ملک سم کو نظری مطلب چ اللہ کمزور کر اللہ قانون پاس بل سم کو نشی کو لے چرت نشی کو لے مطلب لعلکم ترحمون گمان کافر کمزوری کو ان کی اللہ پمل کی زید و رخ ابا زید کر دے دو نمختنو کون تتما تمر پتہ جیت مانگو نہیں مجھے تو بان کیوں لگ پاک خدا خود اے ایمانداروں لست لی استاذکم الذین ملکت ایمانکم اجازت کی اخری ساتھ سنا مکہ مسئلہ استثنائیات راغلو کنا یہ بچی پو آپ کی پڑے کی دا چانتا اولو الارب بکی معاف دی خیر دی کی جیرہ جیس پروان شد نور نو پردہ کی اس خون کی دا سنی کی بچی جنو تیو طول مر بچے گنی دا بچے غٹی گی چی غٹ شو بیا با تی پردہ کی بیا با دا نوی تی دا خوالی کی ازل تا کسی بتا رہا تا از رنگ دا اولو سر بیلے بی کولے اگ قولی کی دی اس تینا تا پردہ وکم دا لتا خب اس باتی با آگا وقت کی دکانو چولی کیو اس رو کی رہ دینو ایماندارو اجازت کی اگلی سنا کورت پر اپلو کی آتو کماری کان سلا سنا ستاسو خلا سنا آتو کم چیز رسی دیر زوان ایتا پتی دریو حالتو نکی سلاف مرات دریو دریو زلا یعنی پتی دریو وقتو نکی مخد منزل سہر ما او پکر چی جانی اگر دیتا سجاتی کری دو وقت غرمی من الظہیرہ او انبای صلاح تلیشا اپس تمہارا ماضی کرنا مسوتن سلاس عورات لکم ولی ولی